świecie maszyn, matematyczny gór, trójkątów i kół, kwadratowych słów. Najmniejsze cząstki wprawiają ciała w ruch, bo ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy dobre ma złe, chcę dotykać tego, czego nie da się. Dalej tłumaczyć, podać nowy wzór, bo ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch. Ciało to zbroja, a w ciele kruchy duch.